खिलवाड़ है। तीसरा नुकसान, अगर हम एक मजलिस में तीन तलाक दे देते हैं उसका नुकसान ये, ये किसी भी फिक्र है फिकही मजाहब को अहमियत देने वाला तीन शुमार अगर कर लेता है जिससे अल्लाह के हुक्म जो पहली दूसरी तलाक की जो हिकमतें थी पूरी हिकमतें खत्म हो जाती। अगर कोई शख्स तीन तलाक को तीन कबूल कर ले रहा है जो दे रहा है एक शख्स उसकी वजह से, तो यहाँ अल्लाह की जो हिकमतें पूरी खत्म हो जा रही ना। क्यों अल्लाह ने कहा तलाक के लिए दो दो मरहले, तलाक उमर रतान, दो बार उसको देना है, फिर तीसरी बार चाहे तो रखो चाहे तो अच्छे से छोड़ दो। अल्लाह ये चाह रहा है कि इस मामले में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, तलाक में निकाह में भी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो सोच समझ के करो, एक के बाद एक करो, एक साथ इस्तेमाल मत करो। तो जो शख्स एक साथ इस्तेमाल कर लेता है वो अल्लाह की दी गई छूट का, अल्लाह की दी गई स्टेप्स का, अल्लाह की दी गई एक फायदेमंद चीज का कि रुक रुक कर देने से शायद मामला खत्म हो जाए, उसको वो फायदा नहीं होता और वो हिकमत खत्म हो जाती फिर अल्लाह की। चौथा नुकसान जो होता है एक साथ तीन तलाक देने का, वो ये, इससे सुलह और मफाहमत के तमाम दरवाजे बंद हो जाते हैं। एक साथ ही बोल दिया आपने, अब क्या सुलह होंगी, और बाद में पछता रहे। ऐसी हालत है, मैं कहता हूं ना 100 में से 60% तलाकें तो ऐसी होती है देने के एक घंटा बाद ही पछता हो रहा, शौहर होते बैठे हुए कोने में, बीवी को तो क्या हो रहा, छोड़ दी, शौहर ही रो रहे, अरे बेटे क्या हुआ, मेरे को तलाक नहीं देने की थी। अरे बेटे फिर तलाक क्यों दिया तुमने, अभी तुमने तो साइन करे, नहीं वो मेरे अभी अम्मी के प्रेशर में आके अब्बा के प्रेशर में आ गए, तो तुम दूध पीते बच्चे हो गए जो अम्मी और अब्बा के प्रेशर में आके तुम एक औरत का हक मार रहे हो, तलाक लिख रहे हो, शर्म नहीं आती तुमको, फिर शादी क्यों करते हो जब तुमको हुक नहीं पता अपनी बीवियों के, तो कि माँ बोल रही हो छोड़ दे रहे हो और दूसरे घंटे रो रहे हो, तो फिर उसको फोन करके बोल रहे कि मैं बहुत पछता रहा तुमको तलाक देके, तो रुजू हो गया ना फिर, अब कहाँ बीवी है तुम्हारी तलाक देने का फोन करते हो तुम उसको, तो इतने जल्दी पछताओ। और ऐसी 50 से 60% तलाकें देने के आधे घंटे में परेशान, रोना और पलाना चालू, क्यों दिया तुमने ये तलाक, नहीं मेरी माँ ने मेरे बाप ने, अरे माँ बाप का दखल है, लेकिन पहले ये तो तुम सोचना था कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो रहा था जो तुमने किया, शरीयत देखो स्टेप फॉलो नहीं करे, और जो मैंने उसूल बताए थे ना उसूल भी फॉलो नहीं करे, बीवी चलेगी घर से किसी वजह से, बातचीत बंद, शैतान ने दोनों को बहकाया, तलाक होने में रो रहे, क्योंकि जिस दिन तलाक हुई बीवी भी सामने आई, शोहर भी सामने आया, बीवी नादिम दिख रही थी, शोहर नादिम ना, शोहर ने जब देखा बीवी नादिम है वो भी नादिम हुआ, पूछ रहा है भाई तुम मेरे से अलग क्यों हो गई, तो वो कहती तुमने मुझसे बात क्यों नहीं की, मैंने तो तुमको फोन नहीं लगाया इसलिए कि मैं तुम लगाना, मैं इसलिए नहीं लगा रही थी कि मैं समझे तुम लगाना, क्या तुम ना तुम इस पे शर्मिंदा जो हुआ, हाँ मैं शर्मिंदा थी, तुम शर्मिंदा थे, दस्तखत चालू है, लेकिन कोई पछतावा कि मेरी बीवी तो शर्मिंदा थी, मैंने कहा ना बात कभी नहीं बंद करना, अगर बीवी को अलग भी रखते हो तुम बात मत बंद करो कभी उससे, शैतान वो करता, और रोना धोना चालू एक घंटे बाद, इसका मतलब तुमको सही स्टेप ही नहीं मानो, अगर तुम सही तरीके से देते तो पछतावा होता, तो वापस लेने के लिए पूरी इद्दत थी तुम्हारे पास, अगर एक तलाक देकर छोड़ देते तो 3 महीने के बाद भी रुजू कर पाते, लेकिन हमने कहा हमने तो उसको गलत इस्तेमाल कर लिया ना उस हक का, एक घंटे बाद पछता रहा है, एक दिन बाद पछता रहा है, 10 दिन बाद पछता रहा है, बच्चों के जुदाई से रो रहा है, बीवी तो कहीं दूसरे तरफ उसका मायका था चलेगी दूसरे सिटी में दूसरे मुल्क में, पछता रहा है कि बच्चे अब देखने को नहीं मिलते, जब इतना सब कुछ था तो मेरे भाई शरीयत के मुताबिक क्यों नहीं दिया था, और मेरी बहनों तुम भी जो है अपने शौहरों को क्यों नाराज कर रही हो, बातचीत करो, मफाहमत तफी मतलब समझ की तरफ जाओ, रुजू की तरफ जाओ। तो बहरहाल चौथा नुकसान ये होता है सुलह और मफाहमत के पूरे रास्ते बंद हो जाते हैं, और एक झटके में दो खानदान उजड़ जाते हैं, एक झटके में दो खानदान उजड़ जाते हैं। इसी तरह जो है